vakoptica Hinke in Grotebroek en Enkhuizen. U kunt bij Hinke terecht voor exclusieve brilmode, met onder andere de merken Dior en Dunhill. Maar ook brillen van het merk Rolenstock, en dat al reeds vanaf 86 gulden. Kwaliteit hoeft dus niet duur te zijn. Bovendien worden uw ogen gemeten met de modernste apparatuur en heeft Hinke een eigen slijpinrichting. Optica Hinke vindt u in Grotebroek, 6 Stedenweg 164, telefoonnummer 02285 11367 en in Enkhuizen op Westerstraat 170, telefoonnummer 02280 1444 1.